Chacha de Villers, colonel Jean-Jacques Banoanina. Machana koma tango nyonso kokanisa ngungi nini esuyo po bwaka bolingo na balabala moto nyonso alokota. Tovandi bambula, obosa na teba sacrifice na sala, pona sauve bolingo na biso. Bolingo etonga makaloko landako, bokasi na yango fondation, moke moke eza komata, boka mwisi bato. Mokolani boso na kutana na yo macha na lobaka na yo boye. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Macha na koma tango nyonso kokanisa ngungi nini esuyo. Po bwaka bolingo na balabala moto nyonso alokota na ye. Bibe preve toleka, tovandi bambula, kobosa na teba sacrifice na sala, pona sauve bolingo na biso. Bolingo etonga makalokola ndako, bokasi na yango fondation, moke moke eza komata, boka mwisi bato. Mokola liboso na kutana na yo macha na lobaka na yo boye. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Yebisanga nini ezuyo, obosani manso. Tala nanu sima na yo, okomona bozoba osali. Bolingo ezalaka lokola liki, simba yango makasi. Bolingo ezalaka bato mibale, bakobombaka sekele. Mokolo liboso na kutana na yo macha na lobaka na yo boye. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Makala matikala, macha macha, basali nyonso ba echoué. Kopesa bango occasion wanate, noki babinela yo. Yangana yo putulu emata, makala matikala. Yangana yo etanga mabongo, sukase liwa. Bolingo etonga makalo kolandako, kobosa nate, moke, moke, moke. Otongi fondation, macha kabola bolingo, toka bola ba sentiment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, macha. Yangana yo putulu emata, makala matikala. Yangana yo etanga mabongo, suka seliwa. Kobosa na te macha nangai, na lobaka na yo. n'aurai plus d'amour. Simon Kiaoutoua, Pelé Menel, Thomas Kiala, Estas de Loise. Makala matikala, yangana yo etanga mabongo.